Już po raz 10 Serbowie przyszli pod kilka urzędów samorządowych na północy Kosowa, by zaprotestować przeciwko objęciu władzy przez nieuznawanych przez nich burmistrzów. Dziś najwięcej ich zgromadziło się pod siedzibą gminy Zvečan. Serbowie chcą również wyprowadzenia z tych miejscowości specjalnych oddziałów kosowskiej policji. Sytuacja jest już na tyle stabilna, że pilnujące budynków oddziały KFOR zdemontowały z zasieków drut kolczasty, uniemożliwiający przedarcie się serbskim demonstrantom. Bariery pozostają, ale jest to wyraźny sygnał, że deeskalacja napięć jest możliwa. Tymczasem dziś w wywiadzie prasowym premier Kosowa Albin Kurti powiedział, że zainstalowanie burmistrzów w urzędach było niezbędne, mimo że w wyborach wzięło udział mniej niż 3,5% wyborców. Szef kosowskiego rządu powiedział, że w innym przypadku powstałyby tam równoległe, nielegalne władze stworzone przez miejscowych Serbów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze do tego, o czym było w serwisie informacyjnym, dodajmy z prognozy pogody jeszcze. Dziś z przewagą pogody wyżowej, ale już od jutra na południu przelotny deszcz, burze z gradem, ulewami. W drugiej połowie tygodnia opady i burze możliwe także w centrum i na północy. I do końca tygodnia jeszcze cieplej, wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich. A dziś do końca dnia nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Na południu, południowym zachodzie zachmurzy się, miejscami będzie padał deszcz, głównie w górach. Nocą od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 15 na południu. No a jutro w kontekście tej suszy hydrologicznej, o której mówiliśmy przed chwilą w serwisie, jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia miejscami. Na szczęście przelotnie popada deszcz od Górnego Śląska przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, Podkarpacie, Pozamojszczyznę. Możliwe także burze. W pozostałych regionach, choć będzie się chmurzyć, nie popada. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, 20 na Pogórzu, do 24 na południu, a w centralnej części kraju do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Nie po raz pierwszy, coś mi się wydaje, nie po raz ostatni zaglądamy do dzisiejszego kalendarza. Mówiłem, że gdy w maju słoneczny Serwacy, a było to 15 maja, słoneczny w czerwcu i Bonifacy. Dwie dwójki i 7 trójek. Mam oryginalne imię, rzadkie Regina. Zaczęłam się zastanawiać, że ten Bonifacy to strasznie rzadkie imię. Jakby tak zadzwonił ktoś do was i powiedział, jak mu się żyje z takim rzadkim imieniem Bonifacy. Pracowałam jako położna przez wiele lat i nigdy przez 38 lat pracy nie usłyszałam, żeby któraś mama chciała swoje dziecko nazwać imieniem Regina. Dwie dwójki i 7 trójek składamy najlepsze życzenia. Dziś między innymi Bonifacego. No to być może wśród słuchaczy trójki jest ktoś o tak rzadkim imieniu. Składamy najlepsze życzenia i czekamy na sygnał od Bonifacego. Dwie dwójki i 7 trójek. Proszę się nie pchać. A pani Reginie również wszystkiego dobrego. W redakcyjnym gronie mamy Reginę. Nie sądziłem, że aż tak rzadkie jest to imię właśnie. 7,5 minuty po godzinie 16. Bastille teraz. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? And the walls kept tumbling down in the city that we love. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Echo, niemal jak echo. Może Filemon powinien się odezwać. No, już sobie pamiętamy, ale przecież Regina bardzo dostojne imię. Zdaje się, że to znaczy królowa, ale chyba królowa to jest tylko jedno, jeśli dobrze pamiętam. My dziś w audycji popołudniowej czekamy na sygnał od Bonifacego. Niech będzie od Filemona, bo to też bardzo rzadkie imię. 2 2 7 3. Dziś zastanawiamy się, co może, a może i powinno zniknąć z piłki, by była bardziej atrakcyjna. Zlikwidować handel piłkarzami na taką skalę, czyli dwóch obcokrajowców w jednej ligowej drużynie. I myślę, że to postawiłoby trochę na nogi polską piłkę. A dlaczego o tym dziś mówimy? Bo dziś właśnie koniec pewnej ery w piłce nożnej. O tym powiemy już za pół godziny. A co usunąć z piłki nożnej, by było dobrze? 2 2 7 3. Audycji popołudniowej zastanawiamy się, co może powinno zniknąć z piłki nożnej, by była, no co tu dużo mówić, bardziej atrakcyjna. Państwa głosy w tej sprawie. Moim zdaniem spalone, nie powinny być spalone w obrębie pola karnego, na tej linii, na długości i nie wolno podawać do bramkarza piłki, bo czasami to jest z pola przeciwnika, jest tak podawana i cofnięta piłka do bramkarza. W ogóle bramkarz nie powinien piłki dotknąć, chyba że tylko strzały broni. No ciekawe, czy po tej zmianie piłkarze, a przede wszystkim bramkarze, mieliby pełne ręce roboty. No jak uatrakcyjnić tę grę i z czym to jest związane? No bo dziś koniec pewnej ery w piłce nożnej, o tym powiemy jeszcze przed godziną 17. Proszę zostać z nami. Zastanawiamy się, co usunąć z piłki nożnej, by było dobrze, by było jeszcze lepiej. Państwa głosy 2 2 7 3. Czekamy. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 16. Państwo podpowiadają, że pieniądze usunąć, żeby było dobrze. No teraz też po części o pieniądzach. Brak robotników, trochę koparek i sprzętu oraz pracownik ochrony. Tak od kilku dni wygląda plac budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na warszawskim Bemowie. A w tle wstrzymania prac odcinka i stacji Karolin 600 milionów złotych. Szczegóły zna nasz reporter Jacek Frenzel. Państwo mieszkają w pobliżu tej budowy metra? Tak. Ale tam właściwie nie ma żadnych ludzi, nic się nie dzieje. Chyba coś się dzieje, ale chyba powoli. Dużo pracy, widać, że przed nimi. Na razie tylko rozkopana budowa. No tak to wygląda. W tym momencie trwa reorganizacja placu budowy. Jest to spowodowane trudnościami, które napotkaliśmy na tym kontrakcie. Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy Güllermag, firmy budującej metro w Warszawie. Są to kwestie związane z aneksem dotyczącym waloryzacji umowy. Ten aneks zapowiedziany, jego podpisanie było w grudniu przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Niestety do dziś się nie zmaterializował w formie oficjalnego dokumentu. Przekazaliśmy do miasta wszystkie niezbędne dokumenty. Czekamy na podpisanie aneksu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. A zatem o jakie pieniądze chodzi? To jest kwota waloryzacji ponad 600 milionów złotych. W tym momencie ta kwota jest uzgodniona i potwierdzona przez obydwie strony. Kwestie techniczne dotyczące aneksu pozostały jeszcze do rozwiązania. W naszej ocenie one są rozwiązane. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go podpisać. Zgodnie ze stanowiskiem generalnego wykonawcy roboty nie zostały wstrzymane. Mówi Anna Bartoń, rzecznik prasowy metra warszawskiego. Podpisany w 2018 roku kontrakt jest obowiązujący dla wszystkich stron. Zaakceptowana została także treść aneksu. Obecnie trwają ustalenia o charakterze technicznym. Jak mieszkańcy reagują na to, że państwo wstrzymali budowę? Otrzymujemy maile od mieszkańców tutaj z pytaniami, co się dzieje, jakie są powody. Przekazujemy dokładnie to samo wyjaśnienie. Są to kwestie związane z aneksem, natomiast na pewno w pierwszej kolejności zaskoczenie. Jesteśmy po to, żeby to metro zbudować i dalej zakładamy, że ten kontrakt będziemy realizowali. A co z podwykonawcami? Bo oni skarżą się, że nie dostali też pieniędzy. Tak, to prawda. Podwykonawcy nie otrzymują pieniędzy. Również nie otrzymują pieniędzy od nas ze względu na brak tego aneksu. Nie są płacone bieżące faktury do generalnego wykonawcy, czyli do Güllermaga. Siłą rzeczy my tych środków nie płacimy dalej, więc w tym momencie kontrakt jest kredytowany przez nas i przez podwykonawców. Pan tu mieszka w pobliżu przy tym metrze? Tak, mieszkam w okolicy. Patrzę na budowę, pusto. Parę dni tak jest pusto, faktycznie. Nie wiem, może jakieś problemy techniczne albo problemy jakieś biurokracyjne, tak jakieś pozwolenia, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak patrzymy tam na tą budowę... W tym momencie nie widzę tak, żeby się działo, ale tak do tej pory cały czas się działo. W jakim czasie jesteście państwo w stanie przystąpić do kolejnego etapu budowy, jeśli ten aneks zostanie podpisany? W tym momencie ciężki sprzęt jest jeszcze na budowie. To jest kwestia mobilizacji brygad. Dzień, dwa jesteśmy w stanie wznowić robotę. Natomiast trudno mi odpowiadać za podwykonawców, którzy tutaj mogą chcieć ten sprzęt zabrać na inne kontrakty i wtedy zajmie to trochę więcej czasu. O ile przedłuży się budowa tej stacji, tego odcinka metra warszawskiego przez te przestoje? Trudno określić, natomiast na tym etapie jesteśmy jeszcze w stanie nadrobić tą reorganizację. Im dłużej będzie to trwało, tym będzie miało większy wpływ na kontrakt. A z nieoficjalnych informacji, do których udało nam się dotrzeć, wynika, że co prawda kwota główna jest potwierdzona przez obie strony, jednak problemem są szczegóły dotyczące m.in. terminów i zasad płatności. Budowie warszawskiego metra, jeśli ponownie ruszy z kopyta, będzie oczywiście przyglądać się z uwagą. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie także w tej sprawie 2 2 i 7 3. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Z tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą to lądujemy miękko. Mi się śpiewa, bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. W audycji popołudniowej. Za 20 minut powiemy o końcu pewnej ery w piłce nożnej, a my zastanawiamy się, co powinno zniknąć z piłki, by była bardziej atrakcyjna. Przede wszystkim trzeba zrobić czas efektywnej gry, żeby nie było gry na czas. No i takiego przeciągania. Powiedzmy pół godziny w koszykówce. Brak akcji. Ewentualnie tak, brakby, że gramy ostatnią akcję do końca. To by bardzo pomogło. Dwie dwójki i siedem trójek, co powinno zniknąć z piłki nożnej, by była bardziej atrakcyjna? Pana zdaniem? Co by można usunąć z piłki nożnej, żeby była ciekawsza? Być może powietrze byłoby może najbardziej zabawne. No, taka propozycja już była i rzeczywiście grało się kapciem gdzieś tam pod blokiem na boisku szkolnym i rzeczywiście frajda była. Nawet kiedy niepogoda i boisko, takie sobie można by pomarzyć o prawdziwej murawie. O, czasami to i kartoflisko. Zastanawiamy się, co powinno zniknąć z piłki nożnej, by była bardziej atrakcyjna. Co usunąć z piłki, by było dobrze, by przyjemnie się oglądało i by wszystkim dogodzić, by każdy rozumiał zasady, by nie trzeba było tłumaczyć na przykład spalonego. Dwie dwójki i siedem trójek. Saturday.

Cierpliwości, cierpliwości. Po 16.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo Unii. TSUE uwzględnił tym samym skargę Komisji Europejskiej sprzed 2 lat. Trybunał potwierdził też swoją wcześniejszą ocenę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności. Do wyroku odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Przypomniał stanowisko Polski, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją własną państw członkowskich Unii Europejskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów. Najmniej wody w rzekach jest w zachodniej i północnej połowie Polski, ale warunki hydrologiczne pogarszają się także na południu. W całym kraju brakuje jednostajnych opadów deszczu. 22-letniego żołnierza ukraińskich sił zbrojnych przyjęło Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Żołnierz doznał poważnego urazu i w wyniku powikłań przeszedł amputację nogi. Teraz uczy się chodzić w protezie udowej i ortezie na stopę. Jak informuje placówka, jest to pierwszy ukraiński żołnierz, który odzyskuje sprawność w tym ośrodku. Iran prawdopodobnie jutro ponownie po 7 latach otworzy swoje placówki dyplomatyczne w Arabii Saudyjskiej. Stosunki dyplomatyczne między Teheranem a Rijadem zostaną wznowione dzięki pośrednictwu Chin. Do zerwania stosunków dyplomatycznych doszło w 2016 roku po egzekucji przez Saudyjczyków szyickiego kleryka Nimra al-Nimra. By wyrazić protest wobec egzekucji, manifestujący Irańczycy wdarli się do saudyjskiej ambasady w Teheranie. Na pełny serwis zapraszam o 17. A to już za 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To już naprawdę ostatni dzwonek dla spóźnialskich. Dziś do północy można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Kto za dużo zapłacił, ten przygotowany wniosek zobaczy w internetowej platformie usług elektronicznych. Trzeba go podpisać i wysłać. ZUS radzi zwrócić uwagę przede wszystkim na sugerowany numer konta bankowego. Sprawa oczywiście dotyczy przedsiębiorców, a konkretnie tych, którzy rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Łącznie to 1,5 miliona osób. Rekordzista odzyska w tym roku aż niemal 4,5 miliona złotych. Kto takiego wniosku nie złoży na czas, ten nie dostanie zwrotu na bankowe konto, ale do końca roku ZUS rozliczy nad płatę. Tak przynajmniej wynika z komunikatu, jaki opublikował Fiskus. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła tymczasem czerwcowe posiedzenie. Decyzja w sprawie stóp zapadnie jutro. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka, Rada zostawi je na obecnym poziomie. Biorąc pod uwagę osłabienie wzrostu gospodarczego na początku tego roku, a także i przede wszystkim wyraźny spadek inflacji w ostatnich miesiącach, można zakładać, że Rada Polityki Pieniężnej postanowi pozostawić stopy procentowe bez zmian. Przypomnijmy, teraz główna stopa NBP wynosi 6,75%. Na obniżkę stóp nie ma szans ani w czasie obecnego posiedzenia, ani żadnego w tym roku. Tak twierdzą ekonomiści ankietowani przez Europejski Kongres Finansowy, który dziś rozpoczął się w Sopocie. Złoty będzie zdaniem tych 36 ankietowanych ekspertów tracić. Z każdej złotówki z początku 2022 roku do końca 2026, mówiąc kolokwialnie, wyparuje 1/3 wartości. Za osłabieniem siły nabywczej naszej waluty stoi głównie inflacja, która w tym roku ma wynieść średnio 12,8%. To nieco więcej niż według prognoz NBP, ale są też dobre informacje. Zdaniem tych ekonomistów w tym okresie złoty będzie umacniał się do dolara i euro. No to spójrzmy na rynek walutowy. Na razie prognozy się sprawdzają. Frank jest po 4,61, euro po 4,48, dolar znowu potaniał, jest po 4,18, brytyjski funt kosztuje 5,19, a na giełdzie dobra sesja niestety w drugiej części dnia się popsuła, a indeks WIG20 zszedł pod kreskę, teraz delikatnie 0,05% na minusie. Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz w pasie od Górnego Śląska przez Małopolskę, Góry Świętokrzyskie, Podkarpacie, aż po Zamojszczyznę. Możliwe burze w pozostałych regionach. Będzie się chmurzyć, nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, 22-24 stopnie na południu, a najwyższa temperatura w centralnej części kraju lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 17 w audycji popołudniowej dziś zastanawiamy się, co powinno zniknąć z piłki nożnej, by była bardziej atrakcyjna. Linie boczne pousuwać i wtedy się mecz rozgrywa poza stadionem. No, pewne spotkania to i dzieją się poza stadionem. Więcej się dzieje, no może nie ciekawszego, ale zdecydowanie co usunąć z piłki nożnej, by było, co tu dużo mówić, dobrze. Dwie dwójki i siedem trójek, a o końcu pewnej ery w piłce nożnej właśnie powiemy już za chwilę. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszą. Pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. O końcu pewnej ery w piłce nożnej powiemy za chwilę. Zastanawiamy się, co powinno zniknąć z piłki nożnej, by była bardziej atrakcyjna. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś także zaglądamy do kalendarza. Składałem życzenia Walerii, Igora, Jakuba i Bonifacego. I słuchaczka zwróciła uwagę na jakże rzadkie imię Bonifacy. Wywołujemy do odpowiedzi i sprawdzamy listę obecności. Halo, halo, Bonifacy? Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Nawet założyłem taką stronę i udało mi się znaleźć około 10 mężczyzn o tym samym imieniu. I tak nam się to spodobało, bo od 12 lat trwa nasza przygoda w internecie, że to jakiś czas się spotykamy, a historie, które przeżyliśmy ze swoimi imionami, są tak nieprawdopodobne, że czasami aż mi się nie chce wierzyć, że to przeżyliśmy. W życiu dorosłym powiem panu, że to nawet było takie wyniosłe i oryginalne, bo nie można chyba spotkać wśród swojego grona kogoś takiego z drugim imieniem. Bonifacy z Wrocławia, pozdrowieniami dla Trójki. Bardzo dziękujemy, panie Bonifacy. Czekamy na kolejne sygnały od być może z tego klubu właśnie Bonifacych albo od kogoś, kto ma wśród przyjaciół, rodziny, najbliższych, znajomych właśnie kogoś o imieniu jakże oryginalnym i rzadkim Bonifacy. 2 2 7 3 czekamy. Za 19 minut 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz o piłce, bo ta rozgrzewa dziś, zastanawiając się, co zrobić, by była bardziej atrakcyjna i rzeczywiście, by w pewien sposób uatrakcyjnić tę grę. No, a zastanawiamy się nad tym, bo w miniony weekend zakończyły się piłkarskie rozgrywki w mocnych europejskich ligach, i w hiszpańskiej, i włoskiej, i francuskiej. No i w przypadku każdej z tych lig na koniec rozgrywek najwięcej mówi się o... Nie o pieniądzach, o napastnikach. Jedni zmieniają barwy klubowe, inni kończą kariery. No a w przypadku Roberta Lewandowskiego chodzi jak zwykle o formę strzelecką. Od wczoraj oficjalnie kapitan reprezentacji Polski jest królem strzelców Ligi Hiszpańskiej. Z cyklu przeżyjmy to jeszcze raz. Lewandowski, viene Lewandowski, gol! Okazji do takich reakcji i słów komentatorzy Ligi Hiszpańskiej mieli w tym sezonie 23. Dokładnie tyle ligowych trafień w debiutanckim sezonie w barwach FC Barcelony zanotował Robert Lewandowski. Zakończył sezon na czele klasyfikacji strzelców La Liga. Po tym, jak długo dyskutowano, czy poradzi sobie na hiszpańskich boiskach po wielu latach gry w Bundeslidze. Cóż, poradził sobie. No kto spekulował, ten spekulował. Kto się zna na piłce, zdawał sobie sprawę z tego, jak dobrym napastnikiem jest Robert i że on bramki swoje strzelać będzie nadal. Mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek. Gdyby nie ten trochę kryzys, bym powiedział, mentalny, ale również i fizyczny po mistrzostwach świata, no to Robert strzeliłby tych bramek jeszcze więcej. Robert Lewandowski został królem strzelców po raz 6 z rzędu. 5 sezonów w Bundeslidze i 1 w La Liga. To rekord, jeśli chodzi o napastników z czołowych 5 europejskich lig. W klasyfikacji Trofeo Pichichi Lewy wyprzedził w tym sezonie drugiego Karima Benzema o 4 trafienia. Co ciekawe, Benzema tylko raz był królem strzelców Ligi Hiszpańskiej. Chyba miał pecha. W końcu rywalizował z Messim, Ronaldo czy teraz Lewandowskim. I może dlatego po 14 latach gry odchodzi z Realu Madryt. Mówi się, że do Ligi Saudyjskiej. Cóż, tam znów trafiłby na Cristiano Ronaldo. 3, 2, 1, Cristiano number one, yes, hello. A być może także na Leo Messiego. Wspomniany już Argentyńczyk 8 razy wygrywał Trofeo Pichichi, ale teraz też zmienia klub, bo po 2 niespecjalnie efektownych sezonach żegna się z PSG i wróci do Barcelony lub przeniesie się na Półwysep Arabski. No, tu sprawa jest rozwojowa. Za to w przypadku innego wielkiego napastnika wszystko jest jasne. Zlatan Ibrahimović kończy karierę. Ostatnie sezony spędził w Milanie i to właśnie po ostatnim w sezonie meczu Rossonerich przejął mikrofon i zwrócił się do żegnających go kibiców. Nadszedł czas, by pożegnać się z futbolem. A potem dodał coś, czego tłumaczyć nie trzeba. Były łzy samego Ibry, łzy kibiców i kolegów z boiska. Nie ma się czemu dziwić. Przez 24 lata seniorskiej kariery szwedzki napastnik czarował na największych piłkarskich arenach. Dokonywał rzeczy wręcz niemożliwych, jak choćby wtedy, gdy strzelił w jednym meczu 4 gole Anglikom, w tym jednego przewrotką z ponad 30 metrów. Zlatan to jest historia futbolu klubowego, facet, który zrobił wiele dla piłki nożnej, facet no nietuzinkowy i będzie takować takich osobowości. Wraz z odejściem Zlatana kończy się w futbolu pewna epoka. No w ogóle piłka się zmienia. Wielkie gwiazdy coraz częściej wybierają kosmiczne zarobki i niekosmiczny poziom Ligi Saudyjskiej. A pan Lewandowski i swoje zarobi, i goli nastrzela, i to wciąż na topie. Czy to kres napastników gwiazd? Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale jednak to było naprawdę bardzo twórcze. Jako kapitan reprezentacji Polski, król strzelców Ligi Hiszpańskiej, komentatorzy, jak słyszeliśmy, wydzierali się. Lewandowski. Piękne. 2 2 7 3. Co zmienić w piłce, by była atrakcyjna? zawodnik, który jest faulowany i bardzo go boli i udaje, aktorzy, po prostu powinien zejść z boiska na 15 minut, minimum kwadrans dla dobra jego zdrowia. O, właśnie, ja bym dorzucił na boisku aktorstwo karać. Jak już mówimy o aktorach, to ja bym karał za przeklinanie na przykład. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. Podyktował rzut karny za 3 rzuty rożne, ale nie z 11 metrów, tylko z 16 metrów. Jak w piłce podwórkowej, tak, rzeczywiście 3 rogi karny, 2 dwójki i 7 trójek w tej, w pozostałych sprawach. Za 12 minut 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Ważne sprawy międzynarodowe. Jest polityczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia do połowy września zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Przypomnijmy, unijny zakaz importu 4 produktów obowiązuje od 2 maja. Zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Tak przewidywało porozumienie z Komisją Europejską, a wtedy wstępnie uzgodniono, że zakaz będzie obowiązywał właśnie do 5 czerwca, ale z możliwością przedłużenia, jeśli sytuacja w 5 sąsiadujących z Ukrainą krajach będzie nadal trudna w związku z nadmiernym importem. A więcej o sytuacji międzynarodowej związanej z kryzysem zbożowym na Ukrainie wywołanym świadomym działaniem Moskwy opowie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Po pierwszych tygodniach inwazji na Ukrainę, gdy Rosjanie zorientowali się, że ich armia nie zajmie Kijowa, a tym bardziej nie będzie kontrolować całego obszaru tego kraju, zaczęli podejmować działania, które miały wywołać międzynarodowy kryzys wokół Ukrainy, aby świat zaczął naciskać na zawieszenie broni. Jednym z takich działań było zablokowanie ukraińskich portów, żeby nie mogły z nich wypływać statki ze zbożem i jednoczesna kradzież ukraińskiego ziarna oraz niszczenie całej związanej z transportem i magazynowaniem infrastruktury. Jednym z blokowanych wtedy portów na Morzu Azowskim, w którym zgromadzono zniszczone były duże zapasy zboża. Był Mariupol, miasto niemal doszczętnie zniszczone i okupowane przez Rosjan. Doradca ukraińskiego mera Petro Andruszczenko relacjonował wtedy, że mieszkańcy próbują stawić opór i nie dopuścić do grabieży ziarna. Część zboża magazynowanego w Mariupolu została zniszczona przez Rosjan w pierwszych dniach blokady Mariupola, aby nie dać nam możliwości wypieku i dostarczania ludziom chleba. Okupanci próbowali zagrabić olej słonecznikowy i nasiona, przechowywane w prywatnym przedsiębiorstwie, ale magazyny ciągle płoną, także dzięki naszym działaniom. Aby nie dopuścić do światowego kryzysu zbożowego, negocjacje między Moskwą i Kijowem zainicjowała Turcja przy mocnym wsparciu ONZ. Zawarto porozumienie, ale jak zauważył ukraiński ekspert Oleh Żdanow, Moskwa nie dosyć, że przy każdej okazji narusza to porozumienie, zgłasza pretensje do Ukrainy, to jeszcze napełnia sobie budżet pieniędzmi, które wykorzystuje do prowadzenia agresywnej wojny. No to wszystko nieprzezroczne. Tu wszystko jest nieprzejrzyste. To porozumienie nie gwarantuje przerwania działań zbrojnych. Natomiast z Rosji może zostać zdjętych wiele sankcji, co będzie skutkować napływem waluty, która zostanie wykorzystana na opłacanie tej wojny. Wszystkie środki finansowe, które będą docierać do Rosji, zostaną wykorzystane na froncie na opłacenie żołnierzy kontraktowych, najemników i na czołgi oraz pociski, które lecą w kierunku naszych żołnierzy. Mimo kolejnych negocjacji i przedłużania porozumienia zbożowego, Moskwa nie zaprzestała podejmowania prób wywołania kryzysu żywnościowego. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja wbrew postanowieniom umowy zbożowej blokuje ukraiński port Piwdiennej. Na to zboże oczekuje przynajmniej 10 państw świata. Blokada tego jednego ukraińskiego portu stwarza zagrożenie dla wielu narodów na świecie, zwłaszcza dla tych, na które Rosja stara się wywierać wpływ. Przypomnę, że nadmiar ukraińskiego zboża w polskich magazynach i w magazynach tych państw, które pomagają Ukrainie uporać się z kryzysem, dotknął rodzimych rolników. Polska zareagowała natychmiast szeregiem działań blokująco-osłonowych. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że zabezpieczenia polegające na plombowaniu towarów rolnych wjeżdżających do naszego kraju, m.in. od strony Słowacji i Czech, są po to, by chronić polskiego rolnika. My musimy dbać o polskiego rolnika, o polski rynek i to jest nasz obowiązek i mimo, że to są pewne utrudnienia, to my będziemy swoje robić. Będziemy chronić nasz polski rynek. Minister Robert Telus przypomniał, że od 15 kwietnia obowiązuje zakaz tranzytu z Ukrainy. Zaznaczył również, że prokuratura bada przypadki wwozu do Polski tak zwanego zboża technicznego. Jak dowiedzieliśmy się dziś, jest polityczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia zakazu obowiązującego od 2 maja do września importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Unijny zakaz importu 4 produktów zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Dodajmy, że jest zgoda Komisji Europejskiej na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego, a chodzi o pomoc publiczną dla rolników, którzy odnotowali straty właśnie w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Czekamy na Państwa sygnały. Za 7 minut będzie 17.